Włączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy, którzy zmarli wczoraj w kopalni Murcki Staszic w Katowicach, byli w rejonie, gdzie brakowało tlenu. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner ukarany grzywną za niestawienie się na przesłuchaniu. Polscy koszykarze po latach w końcu o krok od Mistrzostw Świata. Są wstępne ustalenia w sprawie tragicznego wypadku w kopalni Murcki Staszic w Katowicach. Górnicy, którzy zmarli po 900 metrów pod ziemią, znaleźli się w rejonie, w którym nie dało się oddychać. Do tragedii doszło wczoraj. Rejon, w którym znaleźli się górnicy z działu wentylacji, był wyłączony z wydobycia. Jak poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, pracowników nie powinno tam być. Z zeznań świadków, a także dokumentacji, która została zabezpieczona na kopalni, wynika, że te osoby nie powinny znajdować się w tamtym rejonie, w którym się znajdowały. Dlaczego tak się stało, dlaczego ci górnicy byli w tamtym rejonie, będzie wyjaśniała zarówno specjalna komisja kopalni, jak i prokuratura i Okręgowy Urząd Górniczy. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj 900 metrów pod ziemią. Górnicy stracili przytomność, na pomoc wyruszyli do nich ratownicy, jednak pracowników nie udało się uratować. Informację zebrała Joanna Opos. Warszawska prokuratura okręgowa ukarała grzywną austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera za dwukrotne niestawienie się na przesłuchanie. Miało ono dotyczyć domniemanego oszustwa, którego miał się wobec Austriaka dopuścić prezes PiS Jarosław Kaczyński. Chodzi o brak rozliczenia przez Fundację Lecha Kaczyńskiego rzekomo wykonanej przez biznesmena pracy przy projekcie budowy dwóch wieżowców w Warszawie. Rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński tłumaczy, że śledczy nie mogli się skontaktować w sprawie terminu przesłuchania z reprezentującym Austriaka mecenasem Romanem Giertychem. Na adres wskazany przez biznesmena wysłano też wezwania na 21 i 22 lutego. Za niestawienie się w prokuraturze Gerald Birkfellner został ukarany 2 grzywnami w wysokości 3000 zł każda. Medale i podziękowania dla harcerzy od prezydenta. W Dniu Myśli Braterskiej Andrzej Duda przed Pałacem Prezydenckim wraz z druhami i druhenkami rozpalił ognisko pokoju. Prezydent wręczył zasłużonym dla harcerstwa medale stulecia za zasługi dla niepodległej. Polscy harcerze wiele zrobili dla odzyskania niepodległości. Polscy harcerze ginęli, żeby tą niepodległość utrzymać, ginęli potem, żeby ją odzyskać. I ruch harcerski jako taki powinien zostać odznaczony właśnie medalem. 22 lutego Święto Przyjaźni obchodzą harcerze i skauci na całym świecie. W indyjskim stanie Assam 25 osób zmarło w wyniku zatrucia alkoholem. Kolejnych 50 trafiło do szpitali. Wśród ofiar jest 15 kobiet. Do zatrucia doszło wśród pracowników plantacji herbaty, z której słynie stan Assam położony na północnym wschodzie Indii. Wszyscy poszkodowani pili nielegalnie produkowany alkohol. Przewieziono ich do szpitali, ale części z nich nie udało się uratować. Premier stanu Assam zarządził śledztwo, zatrzymano 1 osobę, a 2 urzędnicy, którzy nie zapobiegli nielegalnej sprzedaży alkoholu, zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport, w studiu Jan Kałucki. Aby powiedzieć coś takiego, trzeba było czekać aż 52 lata. Koszykarska reprezentacja Polski awansowała na Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni kropkę na D postawili w Varaždinie, gdzie pokonali Chorwację 77-69. Kapitan naszej drużyny Adam Waczyński. Po 52 latach jedziemy do Chin, także coś niesamowitego, piszemy historię. Na razie nie dociera, ale coś niesamowitego, no naprawdę nie był to łatwy mecz i pokazaliśmy w ostatniej kwarcie, że przede wszystkim obroną trzeba to wygrać. Nie mogliśmy na początku się wstrzelić, trochę frustracja wyszła w szeregi naszego zespołu, ale krok po kroku odrabialiśmy straty i naprawdę mamy bardzo solidny zespół. W wielu aspektach jesteśmy dobrzy, także wykorzystaliśmy to przede wszystkim w końcówce. Powiedzmy to jeszcze raz, polscy koszykarze po 52 latach przerwy awansowali na Mistrzostwa Świata. Za 3 dni nasi zawodnicy zmierzą się w trójmiejskiej Ergo Arenie z Holandią. Wtedy można im osobiście pogratulować sukcesu. Natomiast w piłkarskiej ekstraklasie zakończyło się już pierwsze spotkanie. Piast Gliwice wygrał na wyjeździe z Arką Gdynia 2-1. Dla drużyny ze Śląska gole strzelali Jakub Czerwiński i Joel Valencia, a honorowe trafienie dla Arki zaliczył Damian Zbozień. Drużyna z Gdyni miała szansę

to jutro Stelka powie Darni, że na 10 szarówka. Daria Zawiałow. Dziś pewnie już się kończy koncert w Gomunicach. Jutro Jelenia Góra, pojutrze studio imienia Agnieszki Osieckiej. Takie najbliższe plany. Szarówka to jest nowość, jedna z dwóch nowości dzisiaj na miejscu 10. Przemek, dzień dobry. Dzień dobry. A skąd ty przyjechałeś? Ze Szczecina, a dokładnie z Dobrej, pod Szczecinem. I co to, wakacje? Taki krótki wyjazd z córką. Okej. Okay. Kogo pozdrawiamy? Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę i wesoły samochód, Łukasza, Violetę, Natalię, no i na deser synusia, czyli Jacka z Ewą i całe Drezdenko. To był Przemek ze Szczecina, czyli z Dobrej, tak? Tak, dokładnie. Ze Szczecina, czyli z Dobrej. A to będzie Sena, La Tren, La Oche w tym tygodniu na 9, 24 tygodnie na liście. W krainie

słyszę, jak krzyczą, że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Gdyby ktoś mnie zapytał, panie Marku, co będzie za tydzień na pierwszym miejscu listy przebojów, to nie odpowiedziałbym, bo mamy bogato. Niemiłość Organek to jest najwyżej notowana nowość w tym tygodniu na miejscu 8. 1934 notowanie listy Trójka górą. Krzysztof z Ruda Fianowickich. Witaj, Krzysztof. Dobry wieczór. Mam prośbę, jak już będzie tak pięknie, a nie, ty we Wrocławiu mieszkasz, to może ktoś ze Szklarskiej, jak już będzie tak pięknie w Rudawach Janowickich jesienią, to proszę napisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Panie Marku, pan się pakuje i przyjeżdża zobaczyć, jak tu ładnie. Wpadnę, zrobię zdjęcie i zaproszę pana. Okej. Kogo pozdrawiasz? Więc ja mam dwoje pozdrowień. Jedno od siebie, drugie przekazane. Pierwsze są dla takiej uroczej dziewczyny, która uwielbia ogrodniczki, jest z Opoczna, ma na imię Julka. A drugie są dla pana Marka Niedźwieckiego. Mhm. Od koleżanki, która nie odważyła się tutaj stanąć na scenie, ale chciała dołączyć pozdrowienia, ma na imię Renia, i chciała dołączyć też wyrazy doceniania i szacunku dla pańskiej pracy i audycji, które no, chyba mają wpływ na serca wielu Polaków. Przekażemy panu Markowi, dziękuję bardzo. Dzięki, mam nadzieję, że osobiście. Na siódmym miejscu River Down Below i Riverside. Tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't move myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. There's a world beneath. So you Telefon pokazuje, że za oknem minus 6. Telefon Gabi, że za oknem minus 8. Proszę uważać, jak będą Państwo opuszczali nasz namiot. River Down Below, Riverside, 24 tygodnie na liście. Dzisiaj na miejscu 7. Gosia, witaj, Gosiu. Dobry wieczór. Skąd jesteś? Z Opola przyjechałam. Mhm. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam Wojtka, który z nami nie przyszedł na listę. Siedzi teraz w pokoju w pensjonacie Zielarnia. Moich kolegów z pracy z firmy Maran z Opola i Asię na widowni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gosia. Dobranoc. A to będzie spółdzielnia. Laocze, 3 tygodnie na liście bez zmian na miejscu 6. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, oho, bylibyśmy tą samą osobą, byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Mógłby się nasz dwóch głos nieść. Jeśli dalibyśmy sobie w siebie wleść. Przez życie w duecie, a na jednym bilecie, aż zgaślibyśmy z połówką lęku we wspólnym ręku. Oh. A gdy zaczęlibyśmy nie żyć, za świat nieświadom nadużyć, dały nam przejść w ilości jedności ku nieskończoności. Laocze, spółdzielnia, 3 tygodnie na liście, 6 obroniona. To jest 1934 wydanie naszej listy. W studiu Jacek, witaj Jacku. Dobry wieczór. Skąd przyjechałeś? Przyjechałem z Feliksowa pod Warszawą, gmina Roberta Lewandowskiego. No, gratulujemy. Kogo pozdrawiasz? Serdecznie pozdrawiam moją żonę Gosię, córki Julię, Klarę, rodziców, teściów, siostry, Sylwię, Ule i Asię. I oczywiście wszystkich kolegów, koleżanki z turnusu rehabilitacyjnego, na którym z dziadkiem jesteśmy, który tu występował wcześniej. Okej. Dziękuję bardzo. To i panią z portierni. No tak, trzeba sobie robić przody. Jacek mówił, dziękuję bardzo Jacku. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. 13 tygodni na liście. Dziś piątka. Lady Gaga, Bradley Cooper, piąte miejsce Shallow. A w naszym studiu Angela Zmysłowicz, witaj. Witam serdecznie wszystkich. No właśnie, co tu robisz? Przyjechałam na ferie z mężem, z trójką dzieci, trójką powtarzam, z fantastyczną rodziną Nisowskich, którą też bardzo pozdrawiam. Tam są. Waniczków również pozdrawiam, też są Szklarskiej. I oczywiście całe Mysłowice i Jaworzna, a z Jaworzna, ponieważ tam pracuję, pozdrawiam rodzinę Rolków, która na pewno słucha trójki. Ja z Jaworzna pozdrawiam Basię Trzeczeleską. O, owszem. Jeszcze chciałaś zapowiedzieć piosenkę. Tak, chciałabym zapowiedzieć pozycję czwartą. Się ruszam jeden WW. Angela Zmysłowicz. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Się poruszam, jeden WW z nowej płyty. Wracają na miejsce czwarte z dziewiątego, 6 tygodni na liście. Krzysztof, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co robisz w Szklarskiej? Przyjechałem na biegówki, ale przede wszystkim obserwować postępy swoich kochanych wnucząt. Jak a jednak, dziadek. Kolejny dziadek z kolejki dziadków. Tak, dobrze. Udało mi się. Kogo pozdrawiasz? Przede wszystkim wnuczęta, które są w drodze i pewnie słuchają. Aha. I jeszcze te drugie od córy z Monachium, rodzinkę z Chyb i wszystkich fanów trójki z Rakoniewic. To jest takie małe miasteczko w Wielkopolsce, a dużo fanów tam masz. Krzysztof, dziękuję ci bardzo. Riverside, Guardian Angel, trójka bez zmian. Thank you. is dying down. Guardian Angel Riverside, 2 tygodnie na liście i 2 razy na miejscu 3. Przed miejscem 2 Paweł, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pawle, która to już wasza lista wyjazdowa? Nie pamiętam, ale to jest jeszcze cały czas jedną cyfrówkę. Mhm. Paweł z Ptaszkowej, o chłopcu, który chciał być strażakiem. I nawet został, nie chciał być, a został. Mhm. Kogo pozdrawiasz? Oczywiście moją 3-osobową rodzinę i wszystkich panów trójki, którzy są tutaj przy Radiu Odbornikach. No i oczywiście nie wypada nic innego strażakowi, jak zapowiedzieć piosenkę z miejsca 2. 2 ognie, pisze Madę, tworzywo. No i oczywiście uważajcie na ogień. 2 ognie, 1 ognie to się kończą, bo właśnie sadzę, a za chwileczkę suche trawy. Także piosenka dokładnie o tym mówi. Ciemno, jakby nie było lata. Nie mam za gruby skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w 2 ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska, zbita jak pies. Gdyby

nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabił mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? Oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. No to. Właśnie to jest nasz numer jeden w 1934 wydaniu listy przebojów programu trzeciego, Kurier Zaleskiego. Będą jeszcze pozdrowienia, bardzo proszę. Pozdrawiam wszystkich markomaniaków z Żagania. Pozdrawiam moją żonę Monikę, synów Piotra i Marcina oraz wszystkich moich przyjaciół, a szczególnie moją koleżankę Gosię, która ma dzisiaj 50. urodziny. Wszystkiego dobrego i mój brat Maciej też słucha na pewno trójki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Julkę, Michała, Bożkę i Radka z Rzeszowa. Dziękuję. Ja pozdrawiam moją przyjaciółkę uzależnioną od trójki, Karpę z Rzeszowa. Ja pozdrawiam całą klasę 6 A i B z SP1 i pana Radkę i panią Irenę z Kanady. Pozdrawiam całe miastko, całą rodzinkę, w szczególności siostrę, która słuchała razem z nami listy. Pozdrawiam Pawła Szychulskiego, basistę z apteki, i mojego kolegę Krawczyna, który słucha nas teraz w Gdańsku w garażu. Jagoda z Wrocławia. Pozdrawiam męża Wojtka, syna Tomka oraz koleżanki Sylwię, Teresę i Agnieszkę. Pozdrawiam Nikodema, Łukasza, Patryka, Alana, Piotrka i całe pierwsze liceum ogólnokształcące Miarka w Żorach. Ilona z Jeleniej. Pozdrawiam córkę Natalii, chłopaka Michała, największego miłośnika trójki Krzysia, ale z Jacusiem i Bogusia, który chciał to bardzo być, ale niestety nie mógł. Pozdrawiam Zuśkę, Fiolkę, gotowych na wszystko z Namysłowa i czwartą LB z Namysłowa. Pozdrawiam dzieci Michała, Małgosię, Marcina oraz Kamila, który zawsze zakłada pampersy na dżinsy. Pozdrawiam żonę Szafler i całą rodzinę Wilczków. Pozdrawiam braci i babcię Krysię. Pozdrawiam moją kochaną żonę Elę. Pozdrawiam żonę Izę, która leczy kolana we Wrocławiu. Michała syna nie muszę, bo jest tutaj ze mną, i pozdrawiam także córkę Madzię z Wrocławia. Pozdrawiam pana Tomka Grozdowskiego, który jest na drugiej półkuli. Męża Piotrka, siostra Arlety, koleżanka Agnieszka, Gusie, mamę i tatę. Pozdrawiam Jaśmin z Jaśminowego Ogrodu.